दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर, दर्द तेरे इश्क का, हाय कैसी चीज है, हाय कैसी चीज है, दर्द तेरे इश्क का, हाय कैसी चीज है, हाय कैसी चीज है। थोड़ा थोड़ा दीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए आशिकों से इस कदर बेरुखी न कीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर,